głowie się zapomniałeś nawet o tym, o czym ja się ogłupię wie. Zdjęcia to, co chciał. Powiedziałam, że kłopoty mogą być, ja że egzamin mam. Odkręciła raz, nie zapukał nikt na czas, znów jak wiec. Życzę się poblizać. Rąbem słupki zamiast bąki zbijać. Też bym się nauczył, że są prawdy względne. Jako prymyk skończyłbym uczelnię. Ale po co? Po co? Po co? Dostałbym służbowe piękne zarękawki i za biurkiem łykałbym herbatki. W Grecji, Szwecji spędzałbym wakacje. Uczą się z dolara czerpać satysfakcję. Ale po co? Po co? Po co? Po co? Thank you. Thank you. słów. Ty na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden koc są do moich ust. Gitarowy blues, kilka dróg na skrót. Nie mogę ci wiele dać, bo sam nie wiem, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Muszę znaleźć thank you.

czas. Są do moich ust gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam nie wiem. Mogę tak wiele ci, przykro mi. Usiądź z nami znów, McCartneya Bóg, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat. Thank you.

dziś zachodzi.